kolibacji do chaty, strzaskany. Rozglądasz się dookoła, cztery ściany. Burdel w pokoju, tarczan cały rozjebany. Ale najważniejsze jest to, że dzień był udany. Wylane resztki browca i rozbita szklanka. A ty masz ruchy jak stara Indianka. Twoją sprawką są debety i manka. Wszystko idzie na zabawę, nie na nowe wdzianka. Laska wkurwiona, matka załamana. Ty balujesz codziennie od wieczora do rana. I nie rób głupich min, bo dobrze ci z tym. Kiedy puszczasz z lupy dym i zanurzasz się w nim. Dobrze wiem o tym, bo tak samo mam jak ty. Gdy nie najaram się co dzień, chodzę po ulicy zły. Głucha cisza w pokoju cię rozpierdala. Domowo Rafi wyjdziesz? Nie, nie teraz. No to nara. A stara jak zwykle po wejściu do chaty zagląda w moje oczy. Moją matkę już nic nie zaskoczy. Spizgane, bo zacząłem pizgać już nad ranem. Do samego wieczora w moim świecie wy to wiecie. Rafi ma swój świat, życie inaczej od lat. O tym rymuję ja, o tym rymuję bit skład. O tym, że jak się obudzę i otworzę oczy z rana, w mojej głowie znów zawita znajoma Fata Morgana. Fata Morgana od samego rana. Fata Morgana od samego rana. Od samego rana już Fata Morgana. Fata Morgana od samego rana. Fata Morgana, stan uniesienia. Klatka 2-5, tutaj nic się nie zmienia. Tutaj życie inaczej, tu ziszczają się marzenia. Dla wszystkich szanujących zieleń ślę pozdrowienia. Pięść do pięści z tymi co na co dzień. Wiem, że palę mery i jestem tego godzien. Boże, nie jestem z tych co chodzą po ulicy z dożym. Mam długopis i kartkę, a więc rymy tworzę nie najgorzej. A może by tak spalić po śniadaniu lufę. Czemu ma towaru, uzupełniamy się z mym druchem. Pamiętam jak dziś, historia z października. Piątek wieczór, 10 worów w kieszeni i gra muzyka. Poszliśmy na dworzec, Przemo z Magdą, ja i Basy. Pociąg do Zakopanego i przedział pierwszej klasy. To były czasy, a w przedziale co się działo. Kanabis się żarzył, wszystko się mogło zdarzyć. Ledwo było coś widać, okna drzwi pozamykane. Akwarium na całego, czy już spizgane. Zrobiliśmy z tym ścianę, mała przerwa tuż nad ranem. Na kawę, a potem znowu zaczęliśmy zabawę. Od rana do wieczora w Zakopcu Fata Morgana. Taka oto jest zabawa, kiedy chęci są mikana. Zmiana trybu życia tu nie wchodzi raczej w grę. O nie! Towaru było tyle, że starczyło na niedzielę. Ale coś wam powiem, nie ma to jak we własnym mieście. Wjeżdżaliśmy do Poznania, padło słowo nareszcie. Byłem tak zmartetowany, że padłem w chacie jak kawka. Wspomnienia z weekendu, góry, muzyka i trawka. Fata Morgana od samego rana. Fata Morgana od samego rana. Od samego rana już Fata Morgana. Fata Morgana od samego rana. Fata Morgana. Fata Morgana. O 7 rano jazda oczekiwana. Z ręki do ręki już lufa podawana. Cała nasza ekipa i gandzia kochana. Zielona siła przez Boga nam nadana. 12 gramów już miękko w kolanach. Jedziemy do studia nagrywać demo. Ja i Przemo, czarny barny i marihuana. Morda zaspana, bo dopiero wschodzi słońce. W jednej kieszeni towar, w drugiej kieszeni pieniądze. Sobota, wiara odsypia cały tydzień pracy. A u nas już zielone podawane jest na tacy. Spizgani na tacy, czy poniedziałek, czy środa. Ile razy jeszcze od rana Mary Jane sił mi doda. Nie pamiętam swojego pierwszego razu. Powiem ci tylko jedno, póki możesz to dokazuj. Z pamięci mojego przekazu nie wymazuj. Kto by nie chciał zobaczyć tak świetnego pokazu. A teraz wszystkich zielonoświątkowców zapraszam do wykrzyczenia tego wyrazu. Fata Morgana, Fata Morgana, Fata Morgana, Fata Morgana. Od samego rana już Fata Morgana. Fata Morgana, Fata Morgana, Fata Morgana. Od samego rana Fata Morgana, od samego rana. Od samego rana już Fata Morgana. Fata Morgana od samego rana.